Sziasztok, Dudák! Ez itt a Gamer365 Podcast szuper, hiper, speciál kiadása. Hát legalább három okból. Egyrészt Gamescom 2016 a helyszín továbbra is. Másrészt 360 fokos felvétel ismét. Harmadrészt... Pedig megvan az év első vagy utolsó 10 pontos játéka. Így van. Ami nem más, mint az... Mafia 3. Mafia 3, így van. Most jövünk a játéknak a Gamescom partijáról. Nem tudjuk, hogy mi köze volt a játékhoz az egész. Azon kívül, hogy körülbelül 10 tévén ment az az egyszem tréler, amit láthattatok eddig kettő. Is. Kettő tévén? Kettő nem, kettő tréler. Bocsi, két tréler. Igen, tehát a funkcióját az eventnek nem teljesen értjük. Lefizetés. Ellenben volt végtelen mennyiségű... Kaja. Hamburger, meg mindenféle pulled kaja. Pulled pork sandwich, tehát azért nem akármilyen hamburger. De nem csak hambi voltam, volt még egyéb nyalánkság. Mindenféle ilyen. Nem hambi tettem. Ilyen kifőzdés, finomságok. Mint például az édes burgonyából készült pom, meg ilyenek. Meg azért hát, nem semmi. Szintén végtelen refilles pia. Sör, és úgy nem mellesleg így a végén így, miután lement egy ilyen Amerikába, hát valószínű, hogy a USA déli részéről idehozott echte 60-as évek óta működő Sly Jones, vagy hogy hívták az urat. Ennek te vagy a szakértője. Az a baj, nem ismerem én sem a fickót. A lényeg az, hogy egy ilyen körülbelül 10 fős igazi fekete blues zenekar, de olyan az az igazi klasszikus, amit mondjuk így a BB King körül is elképzeltek, és utána játszottak egy órát, és volt egy ilyen 10 perces áthangs, hogy ilyen színpad átrendezés. Igen, így... Már készültünk elindulni igen, hazafele. És így beesett az Arctic Monkeys, úgyhogy így... Úgyhogy egy hatalmas buli volt. Igen. És nem viccelünk. Tényleg nem. Tehát mi azért mackóval voltunk már pár Gamescom-on, ilyen még nem volt. Olyan még nem volt, hogy így beesett egy ilyen zenekar. És ugye mivel Wilson mondta, hogy tegnap talán a szigeten játszottak, úgyhogy ilyen szikszalaggal felírva, tehát a dobbőrnek az elejére az volt szikszalaggal írva, hogy Budapest. Úgyhogy így teljes volt a beazonosítás. Tegnap a sziget helyett itt Kölnben élveztük az ő koncertjüket. Tegnap mondtuk, hogy reméljük, hogy tudunk majd mesélni valami irtózatos sztorit. Hát nem kellett rá sokat várni szerencsére. Jó. Ami a durva egyébként, hogy tényleg így a mai nap nagyon-nagyon hosszú volt. Nagyon-nagyon sok mindent láttunk, de én nem tudom, hogy volt-e még ennyire intenzív napunk. Ugyanis... elég sok minden nem volt előre leszervezve önhibánkon kívül, vagy esetleg azért, mert már későn kapcsoltunk mi, hogy esetleg ide vagy oda próbáljunk helyet szerezni. És végül is sikerült mindenhova, de ez a mai nap ez ilyen olyan extra effortokat, olyan extra energiabefektetéseket igényelt, hogy hát a túró nem gondolta volna, hogy ez így fog sikerülni, viszont tényleg sok mindent láttunk. Hát igen, pláne úgy, hogy azt tudni kell, ezt talán el is mondtuk tegnap, hogy idén azért elég komoly szigorítás van a Gamescomon a biztonság terén. Pont ezért jóval korábban indultunk a szokásosnál, pont ezért jóval kevesebbet aludtunk, amúgy sem túl sokhoz képest. Ráadásul tegnap ugye megkéstünk, mert a hülye dugók miatt igen, későn értünk. Igen, úgyhogy hát már lassan azt fogunk tartani, hogy az elmúlt pár napból így egy napnyi alvás az hiányozni fog mindenkinek, de hát ez a Gamescom dolog ezzel jár sajnos. Viszont szerintem egyetértek azzal, hogy bár rengeteg energiát bele kellett tolni, de mindannyian kihoztuk a maximumot. És még van két nap? És az összes lukat kitöltöttük valami, igen, valami tehát kis programmal. Az idei Gamescom-os nap, tehát azt úgy kell elképzelnetek, hogy így vannak így az ismertek címek, meg a nagy kiadók, azok így szépen így random, egy ilyen poasszon eloszlásban így be vannak ömlesztve a naptárba, és akkor a maradékot így felöntöttük ilyen indi címekkel. De egyébként tényleg a lengyel-magyar barátság ékes példája, hogy engem így szó szerint levadáztak. Tehát egy picit lassabban sétáltam el ott a Polska pult mellett, mert nem tudom, elkezdtem ott nézelődni. Jó, hát Klária, én is lány lennék, engem de engem egy női PR-os csaj halászott be, és rögtön kérdezte, hogy what are you interested in? És az orrom alá tolta az egész menüt, csak kiderült, hogy már ugye több helyre van amúgy is időpontunk, úgyhogy rögtön akkor így betessékelt a maradék helyre, és nekem a mai nap ilyen csúcsélménye az Arctic Monkeys után az a rózsaszín lándzsa dobáló szimulátor játék volt, amit egy, ez egy ilyen egyemberes projekt. Csupa értelmes dologra basztuk el ma is. Igen. De úgy ilyen dolgokról olvashattok majd hands-on. Igen. És láttam Benoá szokált a Szibéria 3-nak a standja. Be is sokált tőle. Benó is sokált, aki be volt sokalva, mert egyébként folyamatosan az arcába volt tolva, nem tudom hány kamera, meg ott interjúztak szerencsétlennel, úgyhogy a közelében nem bírtam férkőzni, hanem csak így körbe rajongtam meg, körbe stalkoltam. Ez ilyen nagyon apró részletek előtt, így nagyon általánosságban menjünk végig szerintem. Aztán az apró részleteket vagy megtartjuk a cikkeknek, vagy az érdekesebb sztorikat meséljük el szerintem. Jó, az mondjuk pont egy érdekes dolog volt. Most Mackó leoltott, hogy ne spoilerezzek. De kb. Ő volt az egyetlen celeb, úgy, nagyobb celebritás, akivel ma találkoztunk, így a több... Így, hát meg az Arctic Monkeys. Meg az Arctic Monkeys, jó. De hogy így azok a nagy nevek, azok most valahogy így hiányoznak, vagy még nem futottunk még velük bujkára. Össze. De csak mert nem megyünk, miért nem megyünk a Skalebound-ra, hát ha megint összefutunk ja. A hidegkivel. Na, szóval voltunk, Press Center az ugyanúgy megnéz ki, hála jó Istennek áll, mint tavaly is, meg tavaly előtt is van, tyúkbelesnet. Csak sajnos ugye annyira be van szűkülve így a wifi elérhetőség, hogy tényleg így a Twitterre is úgy reggel, hogy rákészültünk, hogy na majd egész nap twitterezünk, aztán az lett belőle, hogy gyakorlatilag még a free wifi-re se tudsz sehol se felkapcsolódni, szóval valahogy most ez a vezeték nélküli ellátottság, ez nem a legjobb, közben drag küzd az LG nem. telefonnal, ugyanis az LG telefonnak reklámhelye hátul kell megnyomni, és akkor lehet látni megint, hogy lehet látni magunkat. Igen, itt közben itt magunkat nézzük. Úgyhogy ez ilyen Gamer 365, a Gamer 365-ben ez Gamer 365-ception. Igen, ja. És 360 fokban, mert az az öt valahol elveszett. Ja, szóval voltunk a Press Centerben, utána szétnéztünk a show floor-on, Microsoft játékokat, record, megpróbáljuk, egyébként pont holnap fogjuk a bizniszben is megnézni. Igen, na tehát pont ez, amit most tök felesleges belemennünk, hogy a Record milyen volt, meg a Dead Rising milyen volt. Egyrészt, mert megyünk még, másrészt ezt mind szépen, gyönyörűen leírjuk majd nektek, és elolvashatjátok. Ahol voltunk még viszonylag korán, és mindannyian, az a Nintendo volt. Nagyon jó. Jól kizeldáztuk magunkat. Pöpec volt. Pöpec volt, arról is mindenképpen olvashattok majd ki, hogy kitől azért majd megharcolunk, vagy valami. Hát szerintem vagy mindenki leírja a saját szemszögéből. Joint effort. Az a vicc, hogy még meg is lehet csinálni, mert ugye a új Zelda open world. Én le tudom írni, hogy nekem milyen újszerű volt, hogy most kb. Másodszor életemben volt a kezemben Wii U controller, és milyen gyorsan rá lehet mégis érezni, úgyhogy teljesen noob compatibility. És akkor most elmondja Nash, hogy? Hogy viszont a gomb kiosztás az olyan szinten játékos idegen, legalábbis nekem. Szerintem meg nem, én épp ezt éreztem, hogy annyira gyorsan rá tudtam hangolódni. Igen, az, hogy a sprint meg az ugrás átellenben van keresztbe, az szerintem direkt ilyen kézás. Kézási faktor. Hogy hajolj előrébb, hogy hallják a többiek hogy is. Tényleg, mert... hogy egy sprintelve ugrást nem tudsz kivitelezni, mert olyan messze van, és annyira nehéz átérni a két gombot, úgyhogy ha csak nincs benne valami custom layout opció, akkor ott az aztán nem egy-két embernek meggyűlhet a baja. Nekem ez nem tűnt fel, én inkább ott a Ricoréval szenvedtem, hogy amikor a színes lövedékek között váltogatsz a D-peden. Nekem ahhoz kellett mindig így lenézni, hogy éppen most milyen színnel lövök a milyen színű ellenfélre, de az Eldánál nem éreztem ilyet. Ott én nekem nagyon bejött ez a mindenhova fölmehetsz, mindenhova elmehetsz, mindenkit megverhetsz. Hát meg alapból ez az újdonságfaktor, tehát baromira friss volt, ami azért az Zelda játékok esetében nem feltétlenül jellemző, legalábbis elég kevés olyan rész volt, ami kapcsán ez volt az ember első benyomás, hogy fú, mennyire újszerű az egész. Fresh. Ez most gonosz lesz, de olyan jó érzés volt izgatottnak lenni a Nintendo-nál, tehát hogy végre valami, hogy Something's happening at Nintendo. Valami, amit én is nagyon tűkönülve várok. Egyébként egy kicsit ünneprontó leszek. Hát a játék... Viszont nem néz ki annyira jól sajnos. Sőt, hogyha nagyon közelről nézed, mert pedig az Nintendo talán először vetett be akkora Panasonic tévéket, hogy csak így flash-elődtünk. Közben Liquid írt SMS-t, hogy a szállodában vagyunk-e már. Ha most egy livestream lenne, akkor mondanánk, hogy nem. Nope. Na, a lényeg az, hogy hát nagyon-nagyon sokat junkie. Butult a grafika. Na de nem baj, nem ez lesz a lényeg de ennek. Szépek a színek, olyan szép élénk, nekem annyira tetszett, még valami bizaroknál fogva az Outcast is eszembe jutott róla, aminek lehet, hogy majd bejutunk a remake-jére talán. Na de mondjuk hol voltunk még? Hát voltunk ilyen C-kategóriás kiadóknál még, egy-kettőnél. Jaj, igen. Gaijin versus Evil, ahol amit láttunk. A Gaijin azért nem korrekt. C kategória. Hát akkor a B és a C között fél úton mondjuk. De én a Drag szemében láttam, hogy neki a mai kedvence az Atari-nak a felhozatala volt. Igen, tehát azt tudni kell, vannak azok a prezentációk, hogy így belépsz, és akkor már tudod, hogy itt valami nagyon-nagyon csúnya dolog fog történni, mert egyszerűen látod a környezeted is, meg az ott lévőkön is, hogy baromire nem volt még itt senki a mai nap folyamán. Ti vagytok kb. A második társaság, aki betoppan, és ez általában nem szokott túl jót olyan jelenteni. Olyan kietlen kihajt volt, még Liquidet is felhívtam, hogy hol bujkálnak, igen, igen. Hova kell menni. Bementünk az egyetlen külsős helyszínre, a Radisson Blue Hotelbe, ami egyébként a Köln messze, tehát a kölni vásárcsarnoktól két köpésre van. Általában a Sony szokta ide bevenni magát, csak ők ugye nincsenek kint idén, legalábbis ilyen formában nem. Ellenben ott az Atari az első emelet egyik sarkában, alig találtuk őket meg, beültek hárman egy ilyen kis szobába, és megnézhettük a Rollercoaster Tycoon World, amit most megnézhettük annak a igen, ez a Early Access-nek a, mit tudom én, 0.7-es verzióját, meg láttunk egy ilyen Atari játék kollekciót, meg egy ilyen tabletes Space Builder játékot. És annyira lelkes voltam. Igen, tehát én már így nem tudtam, hogy így hova nézzek, hova forduljak. És Klári... Próbáltam a figyelmet arról, ahogy ott összecsúszol a széken éppen, és... Klári úgy nyomta a gyerekek, tehát én már így kételkedtem, hogy basszus, Klárit ez tényleg érdekli? Olyan kérdéseket tolt. Viszont, ez egy ilyen staféta volt, amit továbbadtam. Továbbadtam utána Nash-nek, mert utána a Green Man Gaminghez mentünk, ahol kiölte Green Man Gaming galamálásnál kiölte a lelkemet egy ilyen nagyon furcsa Bunker című valami indie pszichológiai horror, ami gyakorlatilag egy film volt, amiben néha kattintottál, és utána annyira megtörtem, hogy így ilyen kiüresedett szemekkel bólogattam a következő játéknál, ahol viszont Nash szívét, lelkét beleadva olyan beszélgetést, meg kvázi egy komplett interjút lenyomott a Black Death Early Access játék fejlesztőjével, hogy csak leestem. Tehát nekem már annyira nem jutott eszembe semmi értelmes. Igen, amikor a kétszoros mondatból valaki más kerekít értelmes egészet, azért tökéletesen prezentáltuk. Igen, én ott így néha bólogattam, hogy yeah. Valami ilyesmire gondoltál te is című fejezetet. Igen, ezt én is eljátszottam, tehát itt azért elég hamar átáll az ember gondolkodása is arra, hogy magyarul, vagy na, tehát angolul kell beszélgetni, de amikor így nem jön ki belőled semmi, annyira fáradt vagy, az annyira kíros. Játszol a demóval, és így annyira nem érted, hogy mi történik, és nézed ilyen döbbent arccal, és egyszer csak mögéd lép egy fejlesztő, hogy hát ilyet még nem láttunk, ez itt lefagyott, és akkor ja, jó, és én frankón elhittem, hogy ilyen a játék, és annyira ledöbbentem, hogy mivel? Igen, mert ez egy ilyen pszichológiai horrorjáték volt. Klári biztos azt hitte, hogy itt valami Insanity-t beindul pontosan, ezerre. Az volt a vezérmotívum, meg ott szajkózták, hogy a főhős nem térhet el a rutinjától. És egyszer csak jött egy olyan jelenet, ahol így... Igen, ilyen fourth wall breaking moment. Én azt hittem, hogy szándékos, és ott megakadt, és egy ilyen végtelen loopba került. És az a teszt, hogy ez meddig bírja a játékos elviselni, mikor van az, amikor ő is megtörik. De engem totál megtörtek, pedig ez csak egy bug volt. Na mindegy. Igen, szóval volt egy ilyen holdpontunk a nap folyamán, de szerintem még ettől a maffia bulitól függetlenül is elég pozitív módon fejeztük be az egészet. Ti ugye voltatok a Microidnál, amit Klári már mondta, ugye a Siberia 3-at. Sőt, Mackó is volt. Mackó volt az elején. Igen, meg te voltál ugye a Kingdom Come-osoknál is. Igazából mindenféle ilyen fiszen faszom hülyeségekről beszélünk, és közben láttam a Titanfallt, a Battlefield 1-et, akkor a Gaijinnál próbáltam az Oculusnak az új irányítóját. Minden jót kisajátított magára. Srácok! Mert a nagy ágyút a végére kell hagyni, hát persze, hogy a fiszen faszom húzzuk az időt, hogy a végén robban. Na nagyon, nagyon gyorsan, mert ezek... Könnyen kitaláltjátok, hogy Mackó volt edőben, mi meg kink ajátok. Mackó mindig leszól minket, elnyom minket, azt gondolja, hogy az indie fejlesztők, ezek a két fős fejlesztések nem fontosak, jó, hogy csak viccelek, ám. Valóban ma Mackó volt az, aki az IE-nél látta, amit látni kell, és hogyha szerencsénk van, akkor esetleg holnap még mi is be tudunk csusszanni a Titanfall 2-re, vagy a Battlefront-ra. Nagyon-nagyon röviden így, ami az én tapasztalatom volt így a mai nap folyamán. Hát egyrészt a Gaijinnál próbáltam én ezt az új Oculus headsetet ezzel az új touch irányítóval, egész egyszerűen megérintett, de tényleg fantasztikus, tehát nagyon-nagyon jól ki van találva, és így a Crossroads, sajnos nem itt, tényleg az esti fáradtság. Crossouts! Azaz, így van, ilyen Mad Max szimulátor, és neked kell benne összekraftolni az autót, és egész egyszerűen, hogy így a kis Oculus irányítóval rakod össze ott az elemekből, hát tényleg ott vagy. A másik ilyen durva, ami tényleg élmény száma ment, ez a Titanfall 2-nek egy ilyen single player bemutatója volt. Hát van egy gyanúm, hogy ez a játék nagyon-nagyon nagyot fog durranni, ahhoz képest, hogy ugye ez egyután sokan nem várnak tőle olyan nagy, húda nagy pukkanást. Én nekem van egy gyanúm, hogy itt ezzel a single player-rel nagyon oda csapnak. Itt a Metroid-tól kezdve a Halo-n át olyan pillanatok köszöntek vissza, hogy na mindegy, erről egy bővebb cikkben. A másik Battlefield van multi, 24 fős, egy ilyen sivatagi pálya volt. Az volt érdekes, hogy a sima Battlefieldhez képest, lehet, hogy pont ez a sivatagos pálya és a Tatooine párhuzam, de egy kicsit én így a Battlefrontra appelláltam elég sok tekintetben. Minden esetre az is egy igényesen összerakott, már most elég pöpet cucc. Láttam a Dawn of War 3-at, ugye a Reliknek a nagy, ugye ilyen Warhammer-ös stratégiai RTS-ét, szintén egy, ahhoz képest, hogy még megjelenési dátum sincsen, egy olyan polírt cucc, hogy hihetetlenül jó, de mikor örülsz annak, mikor Gamescomon ugye sok ilyen félkész játék között látsz egy olyat, ami igazi csiszolt gombát, egyik csiszolt stuffot, egy polír stuffot, szóval az is egy élmény volt. Na hát, körülbelül ennyi. Ja. Én még voltam a Ubisoftnál, láttam a South Parkot, ami hát igazából hozza azt, amit elvár tőle mindenki. Illetve láttam a... Most nem jut az eszembe, mi ennek a címe? Steve, bocsánat, nagyon késő van már. Ez a téli sportos open world játék a Ubisoftnak, szerintem baromi jó volt. Sikerült interjút is készíteni, úgyhogy ebből egy hosszabb anyagot olvashattok majd. Baromi örömteli, hogy egy ilyen nagy kiadó, mint a Ubisoft, egy ilyen nisé játékba belekezd. Ugye ez egy ilyen síelős, snowboardozós, mókus ruhával tudsz benne. Igen, sikló ernyőzni is lehet. Szóval nagyjából ez volt a mai nap, és holnap ugyanúgy, holnap is már péntekre is be vagyunk táblázva, szerintem nem lőjük el a spoilerekben, hogy mit várhatok. Mert még mi se tudjuk, mi vár ránk. Nem tudom, hogy valakinek volt-e még ilyen érdekes személyes élménye, ami a mai nap történt, többiek. Én körülbelül előttem már minden petárdámat, már most nem jut eszembe több. Nekem csak annyi, hogy ilyen egyszemélyes 2K delegációval vonzsáltam, és egy viszonylag rendkívül rövid NBA bemutató után a Bioshock Collection-nek az eredeti Bioshocknak az újra remasterelt verziójával tudtam egy viszonylag rövid kört futni. Nagyjából ennyi. És milyen volt? Baromi jól öregedik ez a játék. Tehát még mindig ugyanaz a hangulat és ugyanaz a játékélmény megvan benne. Technikai oldalon néha azért még látszik, hogy nem tökéletes. Textúra betöltések, pop-up és egyéb, de amikor minden glaffol, akkor ugyanolyan, mint amikor az ember először játszott vele, csak szebben néz ki. Így röviden ennyi. Na, úgyhogy srácok, rengeteg dolog vár még ránk a következő két napban. Hát bár mondjuk koncert több, az valószínűleg nem lesz de már. De ami ma nem volt és holnap már lesz, az a Jürgen tenger, úgyhogy... Igen, úgyhogy showfloor az... az már ma is néhol ilyen horror jeleneteket tartalmazott nyomokban, de holnap... Már a tömeg miatt. Igen, holnap, amikor az a, hát nem is több tízezer, több százezer ember beszabadul oda. Szerencsére elég jól el vagyunk tőlük szeparálva. Igen, igen. Kicsit át is szervezték egyébként a biznisz részleget, tehát ahol ezek a belsős prezik vannak, most egy picit meg van variálva, és a régi jó középső folyosóról elindulunk jobbra és balra, az most olyan, hogy középső folyosóról elindulunk balra, majd megyünk még tovább, majd kanyarodunk még egyet, szóval egy kicsit bonyolultabb. Igen, talán ezért is fáradtunk el picit jobban, mert nem mozogtunk annyira rutinosan valahogy, mint általában. Pont annyira variálták meg, hogy tavaly voltam ugye először, de még viszonylag friss az emlék, és én teljesen össze voltam már ilyen 6 óra tájban zavarodva, agyilag már minden összefolyt, hogy mit, hol láttam, melyik ilyen búzot, vagy pavilont, vagy egyebet. Tehát például szerencsétlen mikroidzot annyira látni akartam egész nap, és mivel az volt az utolsó hivatalos időpontom, már alig találtam oda, tehát borzalmas volt. Lesen ilyen halálsprinteket nyomtunk, meg egyébként visszatérve erre az extra effortra, hogy mennyire megkínlottunk itt néhol, hát volt olyan, hogy oda mentünk időpontra a kiírt helyre, és onnan meg átküldtek minket a Köln messze a másik felébe, úgyhogy... De ott voltunk! Megcsináltuk! Értetek, csináltuk az egészet! Átrohamva! Na mindegy! Szerintem azzal zárjuk le, hogy igazából Nesnek ez volt az első napja, és ő, mikor így nem tudom, dél környékén beszélgettünk, volt egy annyira jó elkapott mondata, hogy milyen az egész. Meg tudod ismétel? Emlékszel, hogy mi volt az? Azt mondtam, hogy mit a Disneyland? Hát igen, egyébként olyan ez az egész, mintha így bejutsz Disneylandbe, és így minden szarra fel akarok ülni, apa. Ja, tehát ez tényleg ilyen hasonló érzés. És úgy, kicsit, amikor először bemegyünk nekünk is, tehát ott hatodjára, hetedjére mész, még azért, amikor először betoppansz, akkor is megvan kicsit az érzés, hogy... De egyébként tavaly ugyanez volt velem, és most Nessen is láttam ezt a gyermeki örömöt, hogy... Tudod, mint amikor egy ilyen idióspíle! A kisgyereket így leteszi a, nem tudom, Vidán Park közepén, és így elkezd futni. Ő nagyon higgadtan kezelte, én szerintem tavaly sokkal rosszabbul kezeltem ezt a dolgot, mert én tényleg azt csináltam, hogy így kórosan elszaladgáltam jobbra-balra, és mindent körbefotóztam, meg mindig szaladgáltam utánatok. Ő nagyon profi, vagy hogy mondjam, ilyen sokkal higgadtabb, meg visszafogottabb volt, és... Még ő szólt rám reggel, hogy ne szaladgáljak már annyit, mert így nehéz lesz nem elhagyni egymást. Szóval le a kalappal. Na, de szóval mi hamarosan megérkezünk amúgy a hotelünkhöz. Úgyhogy maradjatok velünk, kövessetek minket. Lelövöm a podcastet, basszus, mert büdös életben nem fog a hotelnettel feltöltődni. Igen. És reggel ugye már be fogunk kezdeni. Szóval így... Ez a 23 perc, ez már a tűrés határ környéke, úgyhogy srácok, köszönjük, minket hallgattok továbbra is. Egy nap múlva folytatjuk. Nem tudom, még mielőtt befejezni, nem tudom, láttátok az előbb azt a ufonautát ott a bokorba. Tekerjetek vissza, keressétek meg. Igen. Na. És szóljatok a havaroknak is, hogy ők is nézzék meg, és ők is tekerjenek vissza. Ja. Sziasztok! Hello! Sziasztok!